ก็หรือไม่มีหัวชะตาขักหัวกระต่อหัวให้บ้าเปล่าเอ้ยจะมาแช่งกันเขาโมโหใหญ่คนในตลาดก็เข้ามาดูมาฟังมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นแม่ยายคุณสุนทรตามไปทันก็บอกกับคนนั้นบอกว่าตะกี้เนี่ยตอนที่ไปซื้อยาสูบที่ร้านน่ะฉันเห็นว่าไม่มีหัวโบราณเขาว่าชะตาขาดจะต้องแก้เคล็ดต่อหัวให้เอาผ้าดำคลุมเขาก็ด่าใหญ่บอกบ้าบ้าบ้าไรเชียวคว้างผ้าดำใส่หน้าไอเฮียด้วยความฉุนเฉียวแล้วก็จูงรถถีบออกไปจากตลาดคนก็มองตามหลังเข้าไปก็พูดโจทย์ขานกันใหญ่บางคนก็เชื่อว่าแม่ยายคุณสุนทรเห็นจริงๆบางคนก็เชื่อว่าตาฝาดไปมั้งหลายคนก็ว่าถ้าเห็นเขาหัวขาดจริงๆทำอย่างนั้นจะแก้เคล็ดได้เหรอมีอีกหลายคนก็สายหน้าพูดว่าเออไม่น่าไปยุ่งกับเขาเลยคนอย่างนี้ไอเฮียแกก็เซ็งสายหน้าเหมือนกันแต่แม่ยายคุณสุนทรกลับพูดบอกว่าเราช่วยเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงก็ต้องแล้วแต่ดวงเขาแล้วแต่แกยืนยันว่าเห็นเขาหัวขาดจริงๆตามไม่ได้ฝาดแน่ๆวันนั้นทั้งวันที่ตลาดพูดคุยกันแต่เรื่องนี้ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครเห็นคนคนนี้เข้ามาตลาดมาซื้อของอีกหายไปหลายเดือนจนวันหนึ่งก็มีคนมาพูดขึ้นว่าผู้ชายคนนั้นน่ะคนที่โดนอาเฮียเอาผ้าดำคลุมหัวน่ะเกือบตายไปแล้วขับเรือเอาของในสวนไปส่งตลาดเรือเกิดไปชนกับเรืออีกลำจมหายไปในน้ำคนช่วยกันงมขึ้นมาได้สมองไม่ดีจำอะไรไม่ได้ตอนนี้เขายังชั่วขึ้นหน่อยแล้วพอจำโน่นจำนี่ได้ความจริงข่าวเรือชนกันคนที่ตลาดก็รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายคนนี้เหตุเกิดหลังจากที่เขามาซื้อยาสูบเพียงวันเดียวพอเขาก็ยังชั่วขึ้นเมียก็พามาตลาดพามายกมือไหว้ขอโทษอาเฮียเจ้าของร้านผ้าเมียเขาพูดว่าถ้าวันนั้นน่ะไม่ได้อาเฮียช่วยแก้เคล็ดผัวของเธอก็คงจะตายไปแล้วแล้วก็พากันไปยกมือไหว้แม่ยายคุณสุนทรด้วยตอนหลังเขาหายดีก็พูดจารู้เรื่องมาตลาดก็ยิ้มแย้มทักทายคนนั้นคนนี้ก็ชอบพอกับเจ้าของร้านผ้าแล้วก็แม่ยายคุณสุนทรมากมาทีไรก็ต้องแวะซื้อของแวะคุยกันทุกทีพูดอยู่เสมอๆว่าถ้าไม่ได้อาเฮียกับแม่ยายคุณสุนทรมีหวังก็ไม่ได้มาพูดอยู่อย่างนี้หรอกครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ